Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Propozycje PiS to nie jest tani populizm, przekonuje premier Mateusz Morawiecki. We Francji w czasie manifestacji tzw. żółtych kamizelek doszło do niewielkich zamieszek. Podczas pierwszego charytatywnego specbalu zbierane są środki na leczenie antyterrorysty. Premier Mateusz Morawiecki nie zgadza się z zarzutami opozycji, że przedstawione dziś na konwencji PiS nowe propozycje czy programy to tani populizm czy korupcja polityczna. To jest po prostu program dla polskich rodzin, mówił premier w TVP Info i podkreślał, że jego realizacja jest możliwa dzięki dotychczasowym rządom Zjednoczonej Prawicy. Mamy to dobrze przeanalizowane, przygotowane, przeliczone. Premier przyznał, że nie są to tanie programy. Łącznie w skali roku będą kosztowały około 40 miliardów złotych, mówił Mateusz Morawiecki. To są duże programy rzeczywiście, ale one mają zadanie jednocześnie też inwestycyjne, bo zwiększenie mobilności pomiędzy powiatami jest bardzo ważne. Czy inwestycja w polskie rodziny, w kształcenie, w edukację, bo 500 zł na pierwsze dziecko to jest, powiedzmy sobie szczerze, również i odpoczynek dla dzieci, i lepszy posiłek, i książka, i dodatkowe lekcje, a więc wiedza naszych dzieci to znakomicie zwróci się polskiej gospodarce za 5, 10, 15 lat. Propozycje przedstawione na konwencji PiS to rozszerzenie od lipca programu Rodzina 500+, także na pierwsze dziecko, pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia mają nie płacić podatku PIT, obniżenie kosztów pracy poprzez m.in. co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie PIT-u dla wszystkich pracujących, 1100 zł trzynastki dla emerytów oraz przywrócenie połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. We Francji w czasie manifestacji tzw. żółtych kamizelek doszło do niewielkich zamieszek. W Paryżu protesty przebiegły względnie spokojnie. To już 15. kolejna sobota mobilizacji żółtych kamizelek. W całym kraju policja zatrzymała kilkanaście osób, najwięcej w Clermont-Ferrand w środkowej Francji. U zatrzymanych znaleziono kije bejsbolowe i pistolety alarmowe. Ulicami Paryża przeszły dwa wcześniej uzgodnione z prefekturą pochody. Kilka osób zatrzymała policja. Manifestanci, którzy przeszli z pól elizejskich koło Luwru na plac Trocadero naprzeciwko wieży Eiffla, skandowali, że braterstwo już odnaleźli. Teraz chcą odzyskać równość i wolność. To trzy fundamenty, na jakich zbudowana jest Republika Francuska. O ile przyczyną niezadowolenia żółtych kamizelek w listopadzie były zapowiedzi podwyżek cen paliw, o tyle teraz żądania dotyczą dymisji prezydenta Emmanuela Macrona i zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Poziom hałasu w centrum Wilna jest tak wysoki, jak na ruchliwej autostradzie, poinformowało Litewskie Centrum Zdrowia Publicznego. Instytucja ta otrzymała liczne skargi, z których część z nich pochodziła od mieszkańców wileńskiej Starówki. Z badania hałasu wynika, że w sobotnią noc na ulicach, przy których znajduje się najwięcej barów i lokali, poziom głośności przekraczał dopuszczalne normy o blisko 16 decybeli. Wyniki z sobotniej nocy porównano do danych, jakie zebrano w poniedziałkowy wieczór. Wtedy poziom hałasu był znacznie niższy i nie przekraczał dopuszczalnej normy. Jak powiedziała Astara Zmienie z Litewskiego Centrum Zdrowia Publicznego, hałas musi być efektywnie zredukowany. Gdyby tu była autostrada, to byśmy postawili ekrany dźwiękochłonne, a tymczasem nie zrobiliśmy nic, oświadczyła specjalistka i dodała, że zamykanie lokali to ostateczne. Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu na Stare Miasto lub możliwość poruszania się tylko ekologicznymi i cichymi pojazdami. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Koledzy antyterroryści nie zawiedli górala. Aspirant sztabowy Jacek Kurzeja, pseudonim Góral, otrzyma wsparcie w leczeniu nowotworu. W Warszawie podczas pierwszego charytatywnego specbalu zbierane są środki na leczenie antyterrorysty. Jacek Kurzeja dziękował kolegom policjantom, dziennikarzom i wszystkim zaangażowanym w organizację pomocy dla niego. Chce się żyć. Jak to wszystko wygląda, jak to jest organizowane, jak każdy się przykłada, jak pomagają. Naprawdę się chce żyć. Ratujemy się, wyciągamy się z opałów różnych, w różnych sytuacjach. Ten ból jest coraz mniejszy. Zaczynamy się coraz częściej uśmiechać i zaczynamy sobie żartować. Na patronat nad specbalem objęło Polskie Radio. A już teraz w trójkowym studiu jest Adam Malecki. Znaczy to, że będzie za chwilę sport. Niemiec Markus Eisenbichler został mistrzem świata w skokach narciarskich. Drugie miejsce w Zefeld zdobył jego rodak Karl Geiger, a brązowy medal Szwajcar Kilian Payer. Polacy poza podium. Najlepiej z naszych wypadł Kamil Stoch, który zajął piąte miejsce. Po pierwszej serii był siódmy i właśnie tej próby żałował szczególnie. Pewnie jest niedosyt właśnie po tej pierwszej serii, ale z drugiej strony też walczyłem do samego końca i w drugiej serii starałem się po prostu zrobić, co potrafię najlepiej. Ten skok był naprawdę bardzo, bardzo udany, z czego się bardzo cieszę, że tak właśnie zakończyłem te zawody. Dawid Kubacki dziś był 12. Na pewno pewien niedosyt będzie, bo ambicje są zawsze większe. No ale jednak tych błędów było ciutkę za dużo i no, wygrywa ten, kto tych błędów popełnia najmniej. Piotr Żyła ukończył na 19 miejscu, a Jakub Wolny na 40. Jutro o 14.45 rywalizacja drużynowa, w której wystąpią Żyła, Kubacki, Stoch i Stefan Hula. W piłkarskiej ekstraklasie lider ucieka. Lechia Gdańsk pokonała 1-0 Wisłę Kraków i ma już 7 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Mistrz Polski po porażce u siebie z Krakowią dziś przegrał w Poznaniu z Lechem. Kolejorz wygrał 2-0. Sebastian Szymański starał się znaleźć jakieś pozytywy porażki w tak ważnym meczu. To były derby i naszym obowiązkiem jest wygrać te derby, bo jesteśmy mistrzami Polski. No i cóż, no przegrywamy i no, musimy wrócić z podniesioną głową do Warszawy i pracować dalej, żeby ten mistrz dalej był w Warszawie. Dziś jeszcze Górnik Zabrze pokonał 2-1 zamykające tabele w po 23 kolejkach Zagłębie Sosnowiec. W ligach zagranicznych w Niemczech skromne zwycięstwo Bayernu Monachium, 1-0 z Hertą Berlin, Robert Lewandowski tym razem bez gola. Bawarczycy zrównali się z punktami z Borussią Dortmund, która jutro zagra z Bayerem Leverkusen. W Hiszpanii 3 gole Lionela Messiego, a Barcelona pokonała na wyjeździe 4-2 Sevillę. We Włoszech AS Roma wygrała 3-2 z Frosinone z Bartoszem Salamonem w składzie. Giallorossi zwycięskiego gola strzelili w 94 minucie. Trafił Dzeko. A wcześniej Torino pokonało 2-0 Atalantę Bergamo. 10 minut w tym meczu rozegrał Arkadiusz Reca. W siatkówce plus lidze grali lider z wiceliderem Górą Oniko Warszawa po zwycięstwie 3-1 w Kędzierzynie Koźlu z Zaksą. Warszawianie zbliżyli się do lidera na 5 punktów. W ekstraklasie siatkarek 18 ligowe zwycięstwo w sezonie lidera. Chemik Police pokonał 3-1 Krzeostrowiec Świętokrzyski, a w derbach Łodzi Grot Budowlani zwycięskie nad ŁKS-em. W piłce ręcznej w pierwszym meczu barażowym o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów Orlen Wisła przegrała w Płocku z Duńczykami Silkeborgu. Wynik 22-26. Rewanż 3 marca. Na Wrugby w Pucharze Sześciu Narodów Walia wygrała w Cardiff z Anglią 21-13 i awansowała na pozycję lidera kosztem właśnie Anglików. Na koniec jeszcze informacja z mieszanych sztuk walki prosto z Pragi. Tam odbyła się gala UFC, na której w walce wieczoru w oktagonie w wadze półciężkiej stanął Jan Bochowicz. Polak niestety przegrał, znokautowany w trzeciej rundzie przez Brazylijczyka Thiago Machete Santosa. Błachowicz stracił tym samym szansę na walkę o pas mistrzowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Poza tym chmury nie powinno padać. Będzie cieplej niż dziś. 2 stopnie w Suwałkach, 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. And the Oscar goes to... Kolejny raz będziemy obserwować to, co wydarzy się w Dolby Theatre w Los Angeles. I wciąż z wielką nadzieją, bo polscy filmowcy mają w tym roku szansę na nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej aż w 3 kategoriach. Thank you all. Zapraszam na Noc Oscarów w Trójce. Podobnie jak kilka lat temu, gdy triumfowała Ida Pawła Pawlikowskiego, znowu z Łódzkiej Szkoły Filmowej. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek od 2-6 rano. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Jak to zwykle bywa, jestem mniej więcej opóźniony o miesiąc, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju imprezy czy wydarzenia, aczkolwiek to, co mam na myśli, raczej trudno kwalifikować jako wydarzenie. Miesiąc temu opuścił nas Michel Legrand, jeden z najtęższych mózgów muzycznych tego świata, o wspaniałym dorobku i nawiasem mówiąc, tym razem media nie zawiodły i pożegnały go jak trzeba. Natomiast ja chciałbym go pożegnać oczywiście pod kątem jazzowym, bo nie wiem, czy wszystkim wiadomo, że Legrand z jazzu się się wywodzi i co jakiś czas wyraźnie dawał znać, że ta dziedzina również go interesuje. Zresztą nawet gdyby nie zajmował się samym jazzowym wykonawstwem, to wystarczyłoby tych jego tysięcy przebojów, które jazzmeni bardzo chętnie podejmowali przy najróżniejszych okazjach. I dzisiaj na wstępie chciałbym jeden z takich przebojów przypomnieć w najznakomitszym wykonaniu, jakie tylko możliwe, a mianowicie Miles Davis i orkiestra Gila Evansa. Była kompozycja Michela Legranda Once Upon a Summertime. Grał Miles Davis z orkiestrą Gila Evansa. Ale wróćmy jednak do bezpośredniej działalności Legranda. Nie wszystkim wiadomo, że wywodzi on się z kręgu jazzowych pianistów, a także parał się jazzową wokalistyką. Dopiero później odniósł ogromny sukces, o dziwo, początkowo jako aranżer, a dopiero potem jako kompozytor. Tych kompozycji były tysiące, najbardziej różnorakie, jakie sobie można wyobrazić. Najczęściej powstawały jako ilustracja do wszelkiego rodzaju filmów. Zresztą dosłużył się Legrand i Oscarów, a jakże nie mogło być inaczej. I na pewno każdy z nas pamięta przynajmniej jedną jego melodię. ale co pewien czas, jak już wspomniałem, dawał wyraźnie znać, że jednak jazz jest w kręgu jego dalszych zainteresowań i właśnie na przełomie mileniów stworzył Big Band, z którym nagrał płytę. Oczywiście cały repertuar składa się z jego kompozycji i z jego aranżacji, ale w większości przypadków są to utwory instrumentalne, nie piosenki, i pisane właśnie specjalnie na tę okazję, czyli dla tego Big Bandu, który, nawiasem mówiąc, nie miał długiego żywota. To było takie jednorazowe studyjne przedsięwzięcie. Cała orkiestra złożona była z Francuzów od góry do dołu, ale była tam cała plejada francuskich gwiazd, które w tym czasie reprezentowały niekiepski poziom. I przypomnijmy, jedną z takich kompozycji to jest utworek bardzo rozbudowany, nazywa się Image, a solistami są alcista Hervé Michenet i sam Michel Legrand przy fortepianie. Thank you. To był francuski Big Band Michela Legranda gdzieś z samego końca ubiegłego milenium i jego kompozycja zatytułowana Image. Jak widzimy, sam Legrand zasiadł przy fortepianie i całkiem nieźle sobie poczynał, a partnerował mu na alcie Hervé Michenet. Jednak mimo, że to wspaniała płyta, to jednak największym chyba dziełem w kategorii jazzu, jeśli o Legranda chodzi, była inna płyta. Znacznie, znacznie starsza, jeszcze z 58 roku i również było to coś na kształt Big Bandu, jednakże tym razem w zespole zasiadali tylko i wyłącznie amerykańscy muzycy i były to gwiazdy pierwszej wielkości w niesamowitym nagromadzeniu. Był tam i Miles Davis, był John Coltrane, był Ben Webster, był Bill Evans. Słowem, kogo tam nie było? Nie było Dizzy Gillespiego, ale za to znalazła się jego kompozycja Night in Tunisia. Bo tym razem w całym przedsięwzięciu Legrand totalnie zlekceważył siebie jako kompozytora, jednoznacznie postanowił aranżację wystawić na plan pierwszy, a jeśli chodzi o dobór repertuaru, były to najklasyczniejsze dzieła z jazzowego skarbczyka. Tak więc chciałbym Państwu w tej chwili przedstawić właśnie tę noc w Tunezji, czyli Night in Tunisia, gdzie jako soliści ścigają się cztery trębacze: Marshall Royal, Joe Wilder, Donald Byrd, Art Farmer. Ale jest jeszcze i solo na saksofonie altowym, które, przyznam się, narobiło mi sporo kłopotu. Bo w zespole alcistów jest dwóch: Phil Woods i Gene Quill. Obaj grają na alcie, obaj grają, nawiasem mówiąc, w bliźniaczo podobny sposób i nie byłem w stanie rozszyfrować, z którym z nich w tej chwili mamy do czynienia. Sporo mnie to kosztowało, trochę się namordowałem, ale koniec końców ustaliłem, co trzeba. Tylko jeżeli ja się tyle namordowałem, namordujcie się teraz troszeczkę i wy i spróbujcie zgadnąć. Gene Quill czy Phil Woods? We'll be right back. Night in Tunisia Dizzy Gillespiego i Big Band Michela Legranda z 1958 roku. Wspaniały pojedynek czterech trębaczy, przypomnijmy, Marshall Royal, Joe Wilder, Donald Byrd, Art Farmer. Niestety nie udało mi się zidentyfikować puzonisty, ale przypuszczam, że mógł to być Jimmy Cleveland. No i pytanie, Gene Quill czy Phil Woods na alcie? Jeszcze nie wyjaśnię tym tajemnicy, natomiast podrzucam materiał posiłkowy. Otóż Gene Quill i Phil Woods w latach 50. tworzyli wspólny kwintet, nazwany po prostu Phil and Quill. Grali, tak jak już wspomniałem, bliźniaczo. Podobnie obaj uchodzili za następców Parkera. No i posłuchajmy sobie jednego z tych nagrań i spróbujmy znów domyśleć się, które solo należy do którego wykonawcy. A towarzyszą im jeszcze George Syran przy fortepianie, Teddy Kotick bas i Nick Stabulas perkusja. We'll be right back. The Night at St. Nix, kompozycja Phila Woodsa, a ten zespół zwał się Phil and Quill, czyli dwóch altowych saksofonistów. Gene Quill, który grał pierwsze solo w tym utworze, i Phil Woods, który oczywiście grał solo drugie, a pozostali członkowie to George Syran, fortepian, Teddy Kotick, bas, i Nick Stabulas, perkusja. No i w tej chwili, wyjaśniając już sprawę do końca, chcę wam powiedzieć, że to solo w Night in Tunisia również grał Gene Quill, mimo że obaj saksofoniści byli tam obecni. To w ogóle dziwne koleje losu. Popatrzcie, grali bardzo podobnie i trudno by właściwie tutaj decydować, kto ciekawszy, kto lepszy. A jednak Phil Woods zajął poczesne miejsce w historii jazzu, natomiast mało kto pamięta dzisiaj Gene Quilla, więc chciałbym go nieco przypomnieć i w kolejnych nagraniach. Niestety nie było ich już zbyt wiele, ponieważ Quill zmarł przedwcześnie. Ale sięgnijmy po wspaniały big band Boba Brookmeyera z początku lat 60. i posłuchajmy takiego utworu, który na pewno znacie, a nazywa się to Karawana i napisał ją wcale nie Duke Ellington, tylko Juan Tizol. I tu mamy oczywiście samego Boba Brookmeyera jako solistę bardzo poważnie grającego. Dalej na wibrafonie Eddie Costa. To była również bardzo ceniona postać w owych czasach. No i na saksofonie altowym Gene Quill. Thank you. To była ellingtonowska, a w zasadzie tizolowska karawana, grał Big Band Boba Brookmajera z początku lat 60. Solistami byli sam Bob Brookmajer na wentylowym puzonie, Gene Quill na alcie, Eddie Costa vibrafon. Niestety nie potrafię już niczego więcej w tym nagraniu rozróżnić. Ciągle niestety brakuje mi w tych starych płytach wyszczególnienia solistów i troszeczkę tak będzie i z następnym nagraniem. A to następne nagranie to z kolei Big Band Jerry'ego Mulligana. Wspaniała formacja, która po prostu może nie była nowatorska, może to wszystko gdzieś tam oscylowało w tradycji, ale jaki ta orkiestra miała ogień, to już jest zupełnie inna sprawa i dlatego ja ogromnie lubię słuchać tego rodzaju nagrań. No, jak się zapewne domyślacie, Gene Quill znowuż będzie grał tu solo na alcie, a poza tym rozbuchany jak rzadko Jerry Mulligan na barytonie, znów Bob Brookmajer na puzonie wentylowym, jeśli się nie mylę, pojawi się tam i tenorzysta Jim Ryder. Trębacza jak zwykle nie potrafią rozszyfrować. To może być Conte Candoli, ale może być i Don Ferrara. No i bardzo istotny wstaweczki przepięknej sekcji rytmicznej, czyli Bill Crow i Mel Lewis. Ten utworek zwał się w pierwszych oryginalnych nagraniach Buivida Bobida. Nikt nie wie, co to ma znaczyć i pewnie przy tym nagraniu ktoś nie dosłyszał wszystkiego do końca i tytuł zapisany jest jako A Wee Bit of Bobida. Ponieważ jednak nasz czas dobiega już powoli końca, ja z Państwem pozwolę sobie pożegnać się na zapas. Do usłyszenia za tydzień, no chyba, że się wybieracie na bielską zadymkę jazzową. A będzie na co, bo otworzy ją właśnie w przyszłą sobotę Branford Marsalis. No, tym niemniej zostawiam Was z orkiestrą Jerry'ego Mulligana. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you. Autopromocja. Jej debiutancka płyta błyskawicznie podbiła serca słuchaczy i pokryła się złotem. Wkrótce ukaże się jej drugi album zatytułowany Helsinki. Daria Zawiałow przedpremierowo zaśpiewa piosenki z tej płyty w Trójce już jutro. Transmisja na naszej antenie tuż po godzinie 19. Zaprasza Piotr Stelmach. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 23 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość przez